Vidje slušni glas, vamo s radio. Salam alaikum, poštovani slušalci. Dobre ste došli u naše emisije Islamske teme. I deneska, vidite su nas, će se družime su našeg daija Muamera Liko. Kroz naša emisija, selam sve naši slušalci i ovde i od dijaspora koji se zajedno su nas. Znači, naša emisija će biti u jedan deo, samo su predavane, u jedan deo za ova prilika, će čujeme što pripremiv uvaženi efendija, poslušajte i vidite posle mene, odvojite ovo vreme da poslušate ders jedan koji pripremiv naš gost, će se družime nekoliko minuta do pred iftar može i da bide, zavisi od raspoložene i družine sa našeg gosta. Uvaženi efendija, assalamu alaikum i dobro niste došli još u jednu emisiju Islamske teme. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, hvala Allahu koji ne omogući opet da bidemo ovdje ka njemu uzvišenom, subhanahu wa ta'ala. Za ova prilika, kad što znamo mi, će se družiti u ova emisija, samo su jedno predavane i ja se zahvaljujem unapred za što rečeš, jer prilazim u slušalci i tako pažljivo ću poslušam što ste pripremili za nas i za naše slušalci, pa boju. Bismillah, inna alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nastahdi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له حمدا لله الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Naam. Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu koji je bez početka i bez kraja, koji ima savršena, potpuna svojstva i najlepša imena. Allahu vladaru dana sudnjeg, njemu uzvišenom koji ne obasjav sa neizbrojne blagodati, koji ni dav prilika da se pokajeme i koji ne još drži žive on uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I neka je salavat, selam, mir, spas na Allahovog posljednjeg poslanika, na Hatemul Anbiya Muhammada sallallahu alaihi wasallam, njega, njegovu časnu porodicu, njegove čiste časne žene i sve one koji budu slijedili put istine do sudnjega dana. Amin ya rabbal alamin. A potom, draga braćo, veselam im so selam Allaha subhanahu wa ta'ala, a tija jeste Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovana draga braćo i cenne sestre, vo današnja naša emisija bi sakav da se osvrnem na jedna vrlo bitna tematika, a tija jeste ljubav ashaba prema poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Če kažeme, draga braćo i cenne sestre, par riječi od istinska ljubav i nenadmašiva ljubav ashaba prema poslanika sallallahu alaihi wa sallame. I neka ova lekcija, draga braćo i cenne sestre, bide za nas pouka i poruka. I neka ova tema, draga braćo i cenne sestre, poveća naša želja za sleđenje poslanika sallallahu alaihi wa sallame i samim tim ostvarenjem prava za njegov šefat na sudni den. koga niko i nikom od korist neće bide. A koga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an časni, Esta'id billah, jevme je firru l-mar'u min ahihi, na dan kada će čovjek od brata svoga bježati, wa ummihi wa abihi, i majke svoje, i oca svoga, wa sahibatihi wa banih, i druge svoje sinova svojih, li kulli mri'in minhum jevme idin še'nu yugni, toga dana će se svako o svome stanju brinuti. Draga braćo i cenne sestre, podsjećam prvo sebe, a poste sve vas na ajed od sura Al-Ahzab, kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala veli, An nabiju awla bil mu'minina minhum min anfusihim wa azvađuhu ummahatuhum. Vjerovesnik treba biti preći vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njima. Draga braćo i cenne sestre, Allah subhanahu wa ta'ala znav kolikava bila pažna i ljubav Rasulullah alaihi salatu wassalam prema njegov umet, to jest prema nas, kojeg stalno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam savjetuav i upozorov. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala, poštovana draga braću i cenne sestre, odrediv da ni Rasulullah alaihi salatu wassalam bide preći od nas same, a njegova presuda da ni bide ispred našeg ličnog interesa, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an časni, Esta'id billah, fala rabbeke la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima šeđara bajnahum thumma la jeđidu fi anfusihim harađan mimma qadajt wa yusallimu taslima. I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudio u sporovima međusobnim tebe ne prihvate, i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete, i dok se sasvim ne pokore. Draga braćo i cenne sestre, vo sahih hadis stoji da poslanik sallallahu alaihi wasallam rekov, tako mi onog u čioj je ruci moja duša, nijedan od vas neće vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njega, od njegovog imetka, njegove djece i svih ljudi. Zbog toga, draga braću i cenne sestre, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekov u Kur'an časni, An nabiju awla bil mu'minina min anfusihim. Vjerovesnik je preći vjernicima nego oni sami sebi. Buharija prenosi od Ebu Hurajreta radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema nijednog vjerovjesnika, a da mu ja nisam najpreći. To jest nema ni jednog vjernika da mu ja nisam najpreći među ljudima na dunjaluku i ahiretu. Pa kaže, ako želite, učite sljedeće. Esta'id billah, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Vjerovjesnik je preći vjernicima nego oni sami sebi. Bilo koji vjernik da ostavi imetak, neka ga naslede njegovi nasljednici. A ako je iza sebe ostavio dug ili čelad, neka dođu nasljednici kod mene, jer sam mu ja zaštitnik. Naime, draga braćo i cenne sestre, nema sumnje da ashabi bile najbolja generacija muslimana. Generacija koja učila islam od izvor, to jest od Rasulullaha sallallahu alaihi wasallame. Vo vreme koga bila spuštena objava, oni imale čast da se druže s poslanika sallallahu alaihi wasallam, da se druže s čovjeka koje je odabrano stvorene i koje je najbolje stvorene na dunjaluk. Imale čast da se druže su nego i bili od tija koje najviše žrtvuale i meci i svoje životi i bile koje pokažale najviši stepen ljubavi prema poslanika sallallahu alaihi wasallam. Naime, draga braćo, bi sakav da kažem jedan događaj ashaba koji se vikav Sauban radijallahu anhu. On biv rob poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kako slobodiv poslanik sallallahu alaihi wasallam, pa mu dav ili gostaj sam da bira, a će sedi so nego, to jest so poslanika sallallahu alaihi wasallam, ili čide so svojeg babaka i svoje rođaci koje došle od Jemen. Ali on, draga braću i cenne sestre, odabrav poslanika sallallahu alaihi wasallam. Naime, vo predaja koja ga bileži imam El-Begavi, Seuban radijallahu anhu, oslobođeni rob poslanika sallallahu alaihi wasallame. Rob koji mnogo sakav poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jen den došov kje poslanika sallallahu alaihi wasallame i biv bled vo njegovo lice. Pa go prašav poslanik sallallahu alaihi wasallame. O Seubane, jesi li to bolestan? A si bven, o Seubane. Nakon tija Seuban mu rekov, o Allahov poslaniće, ne som bven, nego som mnogo dobro. Nego ne ti som videv nekuje vreme, a ja zaista kad neć te vidim, zaista mnogo te poželujem. Zaista mu rekov, draga braću i cenne sestre, ja trenutak koja neć te vidim, ja zaista tebe te poželujem. Ali kad se setim, o Allahov poslaniće, na ahiret, se plašim da neće te vidim, jer ti će bideš na sudni den su Allahove poslanici, a ja ako vlezem vo džennet, će bidem na niži stepen od ovoga, a ako vlezem vo džehennem, ja tebe ić neće te vidim. Nakon tija, draga, cenna i poštovana braćo, nakon ovaj razgovor između poslanika i Seubana radijallahu anhu, se objavljene ajeti od sura An-Nisa 69 i 70 ajet od sura An-Nisa, kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala veli: Esta'id billah, wa man yuta'i Allaha wal rasula, fa ulaika an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa, dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Ajet, vo prevod, draga braću i cenne sestre, glasi: oni koji su poslušni Allahu i poslaniku, bit će u društvu vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih ljudi kojima je Allah subhanahu wa ta'ala milo svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti? Ta blagodat će od Allaha biti, a dovoljno je to što Allah subhanahu wa ta'ala, to što Allah subhanahu wa ta'ala zna. Ovo znači da koga čovjek, draga braćo, bilo muškarec ili žena, koji će slijedi stvari koje je Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam propisav, i također koji će se kloni od tija stvari koje je Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabraniv, nema sumnje da će biti voja društvo, draga braćo, voja predivno društvo. Al-Buhari navodi predaj od Aisha radijallahu anha da rekla: čula sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame kako kaže: nema vjerovjesnika koji se razboli, a da mu se ne da izbor između ovog i onog svijeta, to jest dunjaluka i ahireta. To je rekao u bolesti, veli, od koje je umro, pa govoreći pomuklim ili tihim glasom, čula sam kako kaže: ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada' was-salihin. Biće u društvu onih koji je Allah blagoslovio, vjerovjesnika, pravednika, šehida i dobrih ljudi, to jest dobri Allahovi robova. Pa sam znala da mu je dato da bira ovaj dunjaluk ili ahiret. A Muslim prenosi riječi poslanika sallallahu alayhi wa sallam da je stalno govorio: moj Allahu, pridruži me najčasnijem društvu. To je rekao 3 puta, a zatim je preselio ili zatim se vratio uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Poslušajte, draga braćo i cenne sestre, priča Talhe bin Ubejdullah, čovjek koji posle bitka na Uhud dobiv nadimak živi šehid. Naime, na bitka na Uhud, draga braćo i cenne sestre, vo nekoj trenutak poslanik sallallahu alaihi wa sallam ostanav v okružene mušrika sa svoje 11 ashaba. Braneći poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u 10 duše šehidile, a ostanav samo Talha bin Ubejdullah. Mušrici koga bile najsigurne da će ubijet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koga bile najsigurne da će go ubijet, Talha radijallahu anhu im se odupirav na tija nina napadi sa svoje telo. U taja prilika, draga braćo, poslanik sallallahu alaihi wa sallam zadobiv nekoliko rane, mu biv jedan zab izbijen i biv ranjen vo čelo i na svoja usta. I lice, draga braćo, mu bilo krvavo i biv umoren i iscrpljen. Veli Abu Bekr as-Siddiq radijallahu anhu, kad smo prišli poslaniku sallallahu alaihi wasallam da mu pomožeme, on veli Rasulullah alaihi salatu wasallam mi narediv da ti ja učinim prvo Talhi ibn Ubejdullah, koji vo ta prilika dobiv, draga braćo, 79 rane od sablje, koplje i tako dalje. Kamu smo prišli, veli Abu Bekr as-Siddiq radijallahu anhu, biv vo nesvest, a ruka veli mu bila odsečena. Pa veli poslanik sallallahu alaihi wasallam nakon ovoga događaj veli ima vo navika da stalno rečuje koji saka da vidi šehida koji hoda po zemlja, neka poda Talha bin Ubejdullah. I koga bi se spomnav den Uhuda, poslanik sallallahu alaihi wasallam stalno bi rečuav ti je Talhin den. Draga braćo, će navedeme još jedan primjer Omera radijallahu anhu nakon smrt poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam, Omer radijallahu anhu ne mogov da prihvati tija. Ne mogov da prihvati rastanak so poslanika sallallahu alaihi wasallam. I rekov, draga braćo, svako je toga koji će reći da je poslanik sallallahu alaihi wasallam mrtov, će mu odsećem njegova glava. I stalno vikav take dok nego čuv Abu Bekra Siddiq radijallahu anhu. I mu rekov, ilezov pred ljudi i rekov, zaista svakoj toga koji obožavav poslanika, neka zna da je poslanik sallallahu alaihi wasallam mrtav. A svakoj toga koji obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, neka znaje da je Allah subhanahu wa ta'ala živ i da je vječan i da nikad ne umira, draga braćo. Nakon tija Omer radijallahu anhu se pomiriv su taja sudbina i prihvativ toga rastanak so poslanika. Drugi primjer, draga braćo, primjer jeste Abu Bekra radijallahu anhu, koji je biv najbliski prijatelj Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kogošov na Isra i Miraj, kogošov od Mesjid al-Haram za Mesjid al-Aqsa i od tuje ke arš Allaha subhanahu wa ta'ala. I kad se vrativ, nemu mu biv propisan namaz tamo. I niko je nemu verovav, draga braćo. Ali kad došli mušlici ke Abu Bekra radijallahu anhu i mu rekle, a si čuv Muhammed šozbori da biv na Isra, na Miraj da biv. I on im rekov, ako ti ja on rekov, zaista je ti ja istina. Draga braćo, ovdje kad vidi me kakva ljubav imala ashabi prema poslanika sallallahu alaihi wasallame. Naime, draga braćo i cenne sestre, poslušajte još jedna priča Bilala radijallahu anhu. On biv muadzin poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nakon što bila čujena vest od smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam v Medina, Bilal radijallahu anhu se skačiv da uči ezan. I kapolav, draga braćo, na ke mihrab poslanika sallallahu alaihi wasallam. I kapolav na ke njegova kuća Bilal radijallahu anhu i videv da niko je niliza od ta kuća, a dok do toga ilizav Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I kad došao na riječi ašhedu an la ilaha illa Allah, ašhedu anna Muhammad ar Rasulullah, svedočim da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik, i počnav da žela, draga braćo i cenne sestre. Toliko želav, draga braćo, da panav na zemlju od svoj plać. Nakon toga događaj, Abu Bekr as-Siddiq radijallahu anhu go prašav, zašto više ne učiš ezan? I mu rekov Bilal radijallahu anhu, mu rekov, kako da vidim ja muezdin, ka nemam svojego imama. Nakon tija, draga braći i cenne sestre, dlago vreme Bilal radijallahu anhu naučiv ezan. Nakon tija vojna prilika došla Hasan i Husein, to jest unuci poslanika sallallahu alaihi wasallama, i zatražili od njega da im prouči ezan, a on se zateruav i nećav. I posle im rekov, zaista vas vegrdila ruka poslanika sallallahu alaihi wasallama, koja bila najmubarek ruka i najčasna ruka na dunjalug. I ne možem da me vratim, nakon taja prilika izučiv svoj ezan, draga braćo. Draga braćo i cenne sestre, velika je blagodat što smo mi sledbenici poslanika sallallahu alaihi wa sallam, što ideme po njegova staza, draga braćo, jer zaista svakoj koji će skrenuti ove staza će završiti tragično, jer mi je znamo da poruka svih poslanika i vjerovjesnika bila pozivo tevhid, znači vjerovanje Allah subhanahu wa ta'ala. Poruka im bila ista i svakoj, draga braćo, kojega prihvativ ovoga poruka ili kojega proslediv, završiv i biv srećen, a svakoj toga, draga braćo, kojega zanegirav ova poruka, završiv tragično. Zato ja smo rekli velike blagodat što smo mi muslimani, što smo sledbenici poslanika sallallahu alaihi wa sallam, što ideme na njegova staza, ali nikad, draga braćo i cenine sestre, ne smeme da zabrajime da ljubav poslanika sallallahu alaihi wa sallam se iskazuje kroz sleđene njegovog sunneta. Draga braćo, ako mi je sledime sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda mi je volime zaista Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. No nesleđenim, draga braćo, sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, mi je lažeme sebe da volime poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallam veli u hadis, kod koga veli se nađu tri stvari, osjetit će slast imana, draga braćo. Prva stvar jeste da mu Allah i poslanik sallallahu alaihi wa sallam budu najdraži ili draži od samoga sebe. Da voli nekog u ime Allaha i da mrzi povratak u nevjerstvo kao što mrzi da bude bačen u vatru. Draga braćo, mi je možemo na osnovu ovoga hadis da merime naš slast imana, draga braćo. Da li mi je volime poslanika sallallahu alaihi wa sallam od same sebe, pojče? Da li mi je volime nekujeg našeg brata u ime Allaha subhanahu wa ta'ala? Sme rekli, draga braćo, i opet ponavljam, da zaista se ljubav poslanika sallallahu alaihi wa sallam iskazuje so sleđene sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer dve se stvari u Kur'an časni, draga braćo, koje ne ide jedno bez drugo. Allah subhanahu wa ta'ala na dosta mesta zbori u Kur'an časni. Pa koga veli, وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, znači ko sledi Allaha i njegova poslanika, draga braćo, znači nema sleđene Allaha bez sleđene poslanika, a dok isto je obrnuto. Znači svakoj toga koji sledi Allah subhanahu wa ta'ala i koji radi djela kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala obavezav ljudi, a ne sledi sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, zaista neće ima nikakav korist od tija svoje djela. Draga braćo, kao što se u Kur'an časni, kao što se spomine namaz i zekat, wa iqamu salat wa atu zekat, znači ovo ne ide, draga braćo, jedno bez drugo. Zato ja, draga braćo, morame dobro da pripazime i da prašame sebe da li mi je sakame poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Jer zaista na sudni den, draga braćo, kad će ilezeme su ashabi, kad će bideme u qiyam, u stane pred Allah subhanahu wa ta'ala, i kad će ilezeme su ashabi koji cev svoj život i svoj imetak uložile na put poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako bi zaradile džennet i kako bi bile u džennet su poslanika sallallahu alaihi wa sallam zano. Kad će ilezeme su ni, draga braćo, kad će se osjećame. Draga braćo i poštovane sestre, mi je ljudi, jer nefs je takov, draga braćo, zaista sunnet poslanika dođa teško da se sledi. Jer poslanik sallam stalno naređuje dobro, a mi jesme daleko od tija. Jer Allah subhanahu wa ta'ala koga zbori u Kur'an časni pa veli, kuntum khayra ummetin uhriđet lin nasi, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munker. Zaista ste vi najbolji ummet, naređujete dobro, odvraćate od zlo, draga braćo. Znači da bismo bili najbolji umet, moramo da radimo ove dve stvari. Da ljudima naređujemo dobro, a odvraćamo od zlo, draga braćo. Jer ta bila osobina bila poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa svakoj, draga braćo, treba da preispita sebe. Svakoj treba da preispita sebe, kao što smo spomenuli u hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da li se ke nas, draga braćo, naođaje Oja tri stvari. Da li mi je sakame poslanika sallallahu alaihi wa sallame od same sebe? Da li mi je, draga braćo, zaista ljudi što ga sakame u ime Allah subhanahu wa ta'ala? I da li mi je mrzime povratak u nevjerstvo, draga braćo, ili u džahilijet, kao što mrzime da bideme bačene u vatra? Draga braćo, pokraj ova tema bi sam sakav da se osvrnem još na jedna druga tematika, a tija jeste poziv vo islam, koga Allah subhanahu wa ta'ala veli vo Kur'an časni: Estaiz billah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ima li lepšeg govornika od onoga koji poziva ka Allahu i bude činio dobra djela i kaže: doista sam ja musliman. Zaista, draga braćo i cenne sestre, dava zaista je poziv vo islam, draga braćo, vađib na sve nas, bilo muško ili žensko. Svakoj toga ako je vo mogućnost da poziva Allahu subhanahu wa ta'ala, on se duži da poziva. Kje nas, draga braćo, zavladalo mišljene da samo ođe trebe da poziva vo vera. Draga braćo, zaista svi se povodime za ovoga din islam i svak koji treba da poziva. A Allah subhanahu wa ta'ala koga zbori vo Kur'an časni pa veli: Udu'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal maw'izati al hasana. I poziva i na putu gospodara svoga sa mudrošću i lijepim rečima. Koga zbori vo drugi ajet uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala pa veli: Kul hadihi sabili ad'u ila Allah. I reci: ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ja sa znanjem onaj koji me sledi. Wama ana minal mušrikin. I zaista ja nisam od mušrika. Draga braćo, ponavljam opet. Zaista ova dava, draga braćo, naročito ovo je vreme koga svi napadaju islam. Jer zaista je, draga braćo, mušrički cilj da stvore veliki Izrael, a najveća prepreka za tija, draga braćo i cenne sestre, jeste islam. I saka da ga unište, juridune li utviju nur Allahi bi afuahihim. Zaista oni saka da utrnete Allahovo svetlo. Wallahu mutimmu nurihi wa lau kerihel kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala zaista svetlo njegovo će učini beskrajno, uvek da sije, makar to bilo žal i nevjernicam. Draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala će utrne njegovo svetlo kroz nas, ako mi je pozivamo vo Allahuma subhanahu wa ta'ala vera. Ali prvi šart jeste, draga braćo, da pozivamo na lep način. I drugi šart jeste da pozivamo, draga braćo, so znanje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, koga postav Haruna alaihissalam i Musa alaihissalam, kad je postav ke Firauna, a mi je dobro znamo koji bi Firaun, lanetullahi alaih. Mi je dobro znamo, draga braćo, koji bi on, biv proklet od strane Allahu subhanahu wa ta'ala, biv udaljen od Allahova milost još na dunjaluk i mu biv zagarantovan džehennem još na dunjaluk, draga braćo. Pa kog je Allah subhanahu wa ta'ala praća Musa alaih salama i Harun alaih salama ke Firauna, pa im veli: Estaiz billah, idheba ila Firauna innahu taga. I idite Firauno, on se doista osilio. Fekula lehum qawlan lejina. Znači i recite mu lijepu riječ. Draga braćo, ako Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslanicam, znači da idete ke Firauna i da se nemu obraćaju so lepe reći, onda vidimo od ovoga ajet da mi je treba, draga braćo, svojim ljuđam da prilazime so lepa reć. Jer ovo je bile, draga braćo, osobina svih poslanika sallallahu alaihi wa sallam, naročito našeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, jer on bif lep govornik, so lep ahlak i lepo pozivav po islam. Zatim, draga braćo, svako treba da prispita sebe. Kolika vam je ljubav prema poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a zaista svako što ima ljubav prema poslanika sallallahu alaihi wa sallam, iskrena ljubav prema poslanika, zaista će poziva na put poslanika sallallahu alaihi wa sallam, so lep ahlak i so lepe reči. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se smiluje, da ne uputi učvrsti, da ne olaša smrtne muke, da ne sačuva kaburskog adaba, džehennemske vatre, i da ne učini stanovnike dženneta, a ne stanovnike džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da svakoj namaz što smo go isklanile na sudni den svedoči za nas, a ne protiv nas. Da svakoj harf od Kur'an časni što smo go pročitale svedoči za nas na sudni den, a ne protiv nas. Da svakoj den od post mjeseca Ramazana što smo go ispostile svedoči za nas, a ne protiv nas. Amin ya rabbal alamin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Zar posle ovakvog dersa, poštovani slušalci, da nastavim sa nešto drugo, osim svejedno pitanje našemu gostu Muameru Liku, za da postavi slušalcem pitanje, da bi malo se uključile i oni. A znam da je dobre vole i da će biti pitanje za vas, poštovani slušalci, pa evo prilika da čujete, a nakon toga će očekujeme vaše odgovori sa naš naredni program. Pitanje glasi: koji bi ashab, nakon što bi vođahilijet, krenav na put da ubije poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ali kad pročitav ajeti od sura Taha primiti islam? Pitanje smo čuli za odgovori, možete da se priključite, da li na broj telefona, Facebook, Skype ili odgovori na pismeno, slobodno, bojrom poštenim slušalci. Za ova prilika ti je bilo sve što pripremiv naš gost Momir Likvis, nadam je da će se druži početno sa nas i vide me na veza naše emisije Islamske teme. Sve do kraj družene do pretiftar, naš slušalci, ako ima neko da se priključi, slobodno može, jer naše vreme je ova emisija i voja situacije uvijek na raspolaganje naš slušalcam. Očekujemo vaše odgovori, vidite na to da se radi o Bamus.